organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Protest warszawiaków w miejscu, w którym doszło do śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. PiS i PO składają protesty wyborcze do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów do Senatu. 7 czerwca przyszłego roku beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kilkaset osób wzięło udział w proteście na przejściu dla pieszych na ulicy Sokratesa na warszawskich Bielanach. To w tym miejscu wczoraj kierowca BMW śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego z żoną i dzieckiem przez jezdnię. Mieszkańcy okolicznych bloków przez ponad godzinę pikietowali miejsce z hasłami przeciw piratom drogowym i za poprawą infrastruktury drogowej. W tym miejscu, wbrew postulatom warszawiaków, wciąż nie ma sygnalizacji świetlnej, mówili uczestnicy protestu. Ulica szaleńców, dlatego że tu jest miesiąc wypadek. Koleżanka mieszkająca w tym bloku jedzie rano do pracy, zastanawia się, czy dwoje dzieci przejdzie do 209 do szkoły. Ja o lasce nieraz muszę biegiem, bo prawie o otarcie, tak tu jeżdżą. Zostałem wielokrotnie otrąbiony, wyzywany przez innych kierowców za to, że zatrzymywałem się przed przejściem, bo widziałem, że pieszy sygnalizuje chęć przejścia przez pasy. Złe oświetlenie, w ogóle słaba widoczność jest tutaj. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich odrzucał petycję mieszkańców ze względu na brak pieniędzy na przebudowę przejść dla pieszych na tej ulicy. Prawo i Sprawiedliwość złożyło 4 kolejne protesty wyborcze do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów do Senatu. PiS prosi o ponowne przeliczenie głosów we wskazanych okręgach, mówi przewodniczący Komitetu Wykonawczego Partii Krzysztof Sobolewski. Dzisiaj po południu złożyliśmy jeszcze 4 protesty wyborcze do Sądu Najwyższego w sprawie wyborów do Senatu RP. Uzasadnienie jest podobne jak w przypadku poprzednich 2 protestów, czyli suma głosów nieważnych jest wyższa niż różnica, jaka była między kandydatem, który uzyskał mandat senatora, a kandydatem, który przegrał. Protesty dotyczą okręgów numer 12, 92, 95 i 96. Wcześniejsze protesty dotyczące wyborów do Senatu wpłynęły w piątek, a dotyczą okręgów numer 75 i 100. Poseł elekt Piotr Borys zapowiedział, że Koalicja Obywatelska prawdopodobnie złoży 2 albo 3 protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu. Chodzi m.in. o okręg numer 2. Prawdopodobnie złożymy wnioski z uwagi na to, że w 2 przypadkach, prawdopodobnie przez błędy Państwowej Komisji Wyborczej, spora część głosów była nieważna, powiedział Borys w TVP Info. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego nastąpi 7 czerwca. Uroczystość odbędzie się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślił, że od dziś we wszystkich diecezjach w Polsce ruszają przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Kardynał jest przekonany, że uroczystości będą wielkim wydarzeniem religijnym. Nie chcę przywoływać sobotnej mszy świętej, pięknej, jeżeli tak można powiedzieć, bardzo takiej kontemplacyjnej, jaka była przy Popiełuszce teraz w 35. rocznicę śmierci. Ten kult się pogłębia, przesuwa się w kierunku życia duchowego, w kierunku cnót błogosławionego i myślę, że tak samo się stanie i będzie działo przy kardynale Wyszyńskim. Proces beatyfikacyjny kardynała Wyszyńskiego trwał 30 lat. Donald Trump powiedział, że bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych kosztuje go miliardy dolarów. Prezydent bronił decyzji o organizacji przyszłorocznego szczytu G7 w swoim ośrodku golfowym na Florydzie. Tłumaczył, że wycofał się z niej z powodu bezpodstawnych zarzutów opozycji. W ubiegłym tygodniu Biały Dom ogłosił, że planowany na czerwiec przyszłego roku szczyt G7 odbędzie się w należącym do Donalda Trumpa ośrodku golfowym Doral w Miami. Decyzja ta została skrytykowana nie tylko przez opozycję, ale również przez wielu republikanów jako nieetyczna i potencjalnie niezgodna z prawem. Choć w miniony weekend Donald Trump wycofał się ze swego pomysłu, nadal uważa, że było to idealne rozwiązanie. To piękne miejsce, niedawno odnowione, wszystko jest tam jak trzeba. Są ogromne sale konferencyjne. Łatwo zapewnić środki bezpieczeństwa, bowiem położone jest na ogromnym obszarze. Idealna lokalizacja. Donald Trump powiedział, że gotów był wynająć swój ośrodek rządowi Stanów Zjednoczonych albo po kosztach, albo nawet za darmo. Przekonywał też, że prezydentura przynosi mu duże straty finansowe. Powiedziałbym, że bycie prezydentem kosztowało mnie od 2 do 5 miliardów dolarów. To różnica pomiędzy tym, co tracę, a tym, co mógłbym zarobić. Donald Trump podał przykład Jerzego Waszyngtona, który będąc prezydentem prowadził jednocześnie swój biznes. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I piłkarska PKO Ekstraklasa na początek i koniec 12 kolejki. Ostatni akcent nie był zbyt mocny i urodziwy. W Bełchatowie Rakchów Częstochowa pokonał 1-0 drużynę Śląska Wrocław, a zwycięskiego gola w 90 minucie strzelił Piotr Malinowski, którego chwalił kolega Jarosław Jach. Takie zwycięstwa budują najbardziej. Świetne wejście Piotra Malinowskiego. Poza tym, że strzelił bramkę, to kapitalnie odnajdował się i w ofensywie, i w defensywie. No cóż, realizowaliśmy nasze założenia do końca i zaowocowało to bramką w końcówce. Fajnie, że nie zwariowaliśmy, nie zaczęliśmy kombinować czegoś na siłę, tylko konsekwentnie do końca. Nasze założenia, tak jak trener to nakreślił, i dzisiaj inkasujemy 3 punkty. Raków jest na 11 miejscu, Śląsk 9. W tabeli prowadzi Pogoń Szczecin, ma 24 punkty przed Wisłą Płock 22 i Piastem Gliwice 21 oraz drużynami z dorobkiem 20-punktowym, czyli Jagiellonią, Krakowią, Lechią i Legią. Grali także w ligach zagranicznych. Niespodzianka w Premier League, gdzie Sheffield United pokonało 1-0 Arsenal. We Włoszech remis Brescia z Fiorentiną. Szymon Żurkowski na ławce rezerwowych Violi. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Wiedniu. Polak walczył z Karenem Khachanovem, ale przegrał 4-6 i 6-7. Zaważyło większe doświadczenie Rosjanina, a do tego Polak popełnił zbyt wiele błędów. Hurkacz żegna się z turniejem. W Wiedniu wciąż gra Łukasz Kubot. Wraz ze swoim partnerem od Debla, Brazylijczykiem Marcelo Melo, pokonali w 2 setach Argentyńczyków Maximo Gonzaleza i Guido Peje i zagrają w ćwierćfinale. Jest ich 30. Lista piłkarzy kandydatów do najlepszego piłkarza świata ujrzała światło dzienne. Nie brakuje Lionela Messiego, Cristiano Ronaldo, Antoana Griezmana, Kiliana Mbappé, Virgila van Dijka i co ważne Roberta Lewandowskiego. Polak znalazł się na liście po raz 5 w karierze, a po rocznej przerwie. Na krótszej 10-osobowej liście jest Wojciech Szczęsny. W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznane trofeum Lwa Jasina dla najlepszego bramkarza. Jednym z kandydatów jest właśnie Polak. Wszelkie rozstrzygnięcia, w tym przyznanie Złotej Piłki 2 grudnia na uroczystej gali w Paryżu. W Tallinie uhonorowani zostaną najlepsi lekkoatleci Europy, a wśród nich Polka i Polak. Paweł Fajdek został finalistą plebiscytu European Athletics na lekkoatletę roku, a Ewa Swoboda znalazła się w ścisłej czołówce w kategorii wschodząca gwiazda. Ja zapraszam już na kolejny Sport w Trójce w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego, ale to już jutro o 7 rano. W nocy jutro pogodniej, bez opadów, nad ranem mglisto, nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W nocy od 6 stopni na Podlasiu do 9 w centrum, 11 na Dolnym Śląsku i 12 nad morzem. Jutro w Szczecinie 16, w Augustowie 17, we Wrocławiu 19, w Warszawie 20, a w Rzeszowie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. Ważni, niewidziani, zauważ, zrozum, wesprzyj. To hasło tegorocznej 16. kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej wspierającej opiekunów rodzinnych i dzieci w żałobie. I o kampanii, o tym, co zadzieje się w ramach tego przedsięwzięcia, dziś opowiemy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki, równie ważny temat, październik, miesiącem świadomości idei dawstwa szpiku. O tym wszystkim już za chwilę. Proszę zostać z nami. Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykają żal, tak się powalić. Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest. Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Kiedy ze sceny zejść niepokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. W studiu w Gdańsku są goście dzisiejszego Czasu Niezwykłego. Wspaniali goście: Agnieszka Paczkowska, wiceprezes Fundacji Hospicyjnej, psycholog, psychoonkolog, specjalista psychologii klinicznej w hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza, i Karolina Pawłowska, pracownik socjalny, koordynator medyczny w domowym hospicjum dla dzieci imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodajmy, że hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza prowadzi właśnie Fundacja Hospicyjna. Ważni, niewidziani, zauważ, zrozum, wesprzyj, to hasło tegorocznej 16. kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej, o której już wspominaliśmy na początku audycji. Kampanii wspierającej opiekunów rodzinnych i dzieci w żałobie. Kampania wystartowała teraz w październiku. Do kogo przede wszystkim jest adresowana? Kampania jest ogólnopolska. Włączyło się do niej kilkadziesiąt hospicjów w całej Polsce i chcemy mówić o opiekunach rodzinnych i o sieroconych dzieciach w żałobie jako o tych grupach, które są niedostatecznie rozumiane społecznie. Więc kampanię adresujemy do nas wszystkich, do lokalnych społeczności, po to, żeby uwypuklić ten problem, żeby obalić pewne stereotypy, żeby przerwać pewne tabu związane z przewlekłą chorobą, kresem życia czy też śmiercią. W kampanii uczestniczą hospicja z całej Polski. Na czym polega ich udział? Wraz z nami wzmacniają ten głos dotyczący praw opiekunów rodzinnych, dotyczących praw dzieci w żałobie. W swoich lokalnych społecznościach, tak jak i my tutaj w Gdańsku, organizują warsztaty edukacyjne dla opiekunów rodzinnych, dni profilaktyki. Zachęcamy do organizowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w przedszkolach, Dnia Słonika Tumbo, który jest tutaj naszą fundacyjną maskotką firmującą program wsparcia Tumbo Pomaga. Dzieci w żałobie to temat niezwykle ważny, ale czy biorąc pod uwagę hasło kampanii, takie dzieci są niewidziane? Czy tak to wynika z państwa doświadczenia? Tak, z naszych hospicyjnych, codziennych doświadczeń tu w Gdańsku, ale też z doświadczeń innych hospicjów w Polsce, wynika, że dziecko osierocone bywa takim zapomnianym żałobnikiem, czyli takim członkiem rodziny czy społeczności szkolnej, którego wewnętrzne cierpienie nie jest dostatecznie rozumiane, gdzie chcemy pomagać. Wiemy, że te dzieci w okresie rozstawania się ze swoim chorującym bliskim czy po jego śmierci wymagają opieki, ale nie bardzo wiemy, jak pomagać. Jak pomagamy, to często nieumiejętnie, banalizując trochę problem, czy unikając go, zakładając właśnie stereotypowo, że jeśli dziecko nie doświadcza w tej chwili smutku, to znaczy, że go nie przeżywa, albo że dzieci szybciej adoptują się do zmiany. Bardzo szybko chcemy szukać tych pozytywnych zachowań u dzieci po stracie bliskiej osoby, no chcąc widzieć, że ono sobie na pewno radzi. Często nie odpowiadamy wprost na pytania dzieci, które się interesują tym, co się stało, jak to się stało, co będzie dalej. Odkładamy trudne rozmowy na później, nie angażując dzieci w opiekę. One często są, i nastolatki również, jakby poza informacją, która jest w rodzinie dotyczącą tego, co się dzieje z bliskim, nie są włączane w opiekę. Udzielamy powierzchownego wsparcia. To nie wynika z tego, że na przykład rodzice chcą chronić swoje dzieci przed smutnymi wiadomościami. Głównie o to chodzi, że chcemy bardzo chronić dzieci przed bolesną rzeczywistością. Tak jak powiedziałam, odkładając trudne rozmowy na później, bo jeszcze będzie czas, bo jeszcze teraz ten bliski ma leczenie, bo dziecko ma wycieczkę czy ważny egzamin. I myślimy, że jeśli nie powiemy prawdy, czy nie powiemy jej wprost, to ten świat dziecka będzie, czy nastolatka będzie wyglądał jak dawniej. Tymczasem ten niepokój rodzinny się udziela i dziecko czuje, że coś się dzieje. Zaczyna być podejrzliwe. Pyta, nie uzyskując należytych odpowiedzi. No i to nie jest coś, co przygotowuje dziecko na ewentualne rozstanie. I ja doświadczam w swojej psychologicznej pracy bardzo często takiej sytuacji, że bliscy, współpartner, bliższa i dalsza rodzina wiedzą, że za chwilę będą się żegnać ze swoim chorującym bliskim, a dziecko jest tym ostatnim członkiem rodziny, które się dowiaduje, często chwilę przed śmiercią. Spotykam się często z taką sytuacją, kiedy rodzina prosi mnie, żebym ja przekazała dziecku trudną informację dotyczącą odchodzenia czy umierania na dzień przed śmiercią tego bliskiego. To jest naprawdę za późno. Dobrze, żeby ten proces oswajania się z wizją utraty był rozpoczęty tak, jak to dzieje się w tej rodzinie. Czyli żeby dziecko dostawało stosownie do wieku należyte informacje, żeby było włączone w opiekę w taki sposób, jaki to jest dla niego możliwe. I nawet jeśli paradoksalnie przez to będzie odczuwało trudniejsze emocje w tym czasie, to mu pomoże potem wejść w zdrowy sposób w proces żałoby, bo my w tej kampanii o dzieciach osieroconych, o zapomnianych żałobnikach mówimy, że bardzo dużo dzieci przez te zaniedbania komunikacyjne, przez nieumiejętne wsparcie ma problemy ze zdrowym przeżyciem swojej własnej żałoby, że często jej nie przeżywa do końca. I to rodzi potem różnego rodzaju krótko- i długofalowe komplikacje związane z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami osobowości czy z problemami psychicznymi w przyszłości. A jak duży to jest problem? Jak to wynika z Państwa doświadczeń, obserwacji? Możemy mówić o obserwacjach, ponieważ takich konkretnych danych w Polsce się nie prowadzi, jeżeli chodzi o liczbę dzieci osieroconych. To są dane szacunkowe pokazujące, że mniej więcej w Polsce co pół godziny dziecko do 20 roku życia traci mamę lub tatę, jest sierotą lub półsierotą. To jest około 4% populacji w tym wieku, która mierzy się ze stratą w swoim życiu. Inne dane, też niepolskie, pokazują, że około 40% dzieci doświadczających utraty rodzica zmaga się z problemami emocjonalnymi dłużej niż rok. A ponad 2 lata mierzą się z takimi trudnościami dnia codziennego, że jest im trudno zmobilizować się do szkoły, mają zaburzenia koncentracji, nawracające myśli dotyczące tego zmarłego i często one są przeżywane w osamotnieniu. Nie ma sprzyjającego klimatu w rodzinie do tego, żeby dzielić się tym, co jest w środku. Albo nie ma klimatu, czyli nie prowadzi się rozmów zachęcających do takich wynurzeń, nie spędza się razem czasu, więc to też nie ma wtedy okazji do spontanicznych rozmów. Z tym borykają się często nastolatki, które gdzieś już są traktowane poniekąd jak dorośli i gdzie ta potrzeba bycia z rówieśnikami poza domem wzrasta i one często przeżywają to w swojej samotności albo wraz z innymi rówieśnikami, którzy nie zawsze są w stanie służyć należytym wsparciem. Ponieważ nie mają tego typu doświadczeń na przykład. W jaki sposób można pomóc takim dzieciom? Co Państwo tutaj proponują? Zachęcamy do poszerzania świadomości na ten temat. Mamy stronę internetową tumbopomaga.pl, gdzie no jest garść niezbędnych informacji dotyczących i procesu żałoby u dzieci, ale też takich podstawowych rzeczy jak rozmawiać. Takie są zakładki, kafelki zarówno dla dzieci i młodzieży, zarówno dla dorosłych opiekunów dzieci, także dla nauczycieli, więc tam w pierwszej kolejności można wejść. Mamy tumbolinię, gdzie można zadzwonić na telefon, taki telefon zaufania i tam porozmawiać z psychologiem o ważnych i mniej ważnych rzeczach dotyczących żałoby. Numer tumbolinii to 800 111 123 i czynna jest od 12 do 18 w dni powszednie i tam dyżurują psycholodzy. Można zasięgnąć informacji, skonsultować sytuację. Dzwonią często na tą tumbolinię również nauczyciele ze szkół, którzy no właśnie mają ucznia, który wszedł w okres żałoby, bo to poza tumbolinią i tą stroną, portalem, też w Gdańsku prowadzimy na dużą skalę warsztaty edukacyjne dla nauczycieli. Z tym wychodzimy też w Polskę. Tutaj w Gdańsku, dzięki otwartości miasta Gdańsk, mieliśmy taki pilotażowy program edukacyjny dla placówek oświatowych, gdzie uczyliśmy nauczycieli, jak wspierać w pierwszych krokach dziecko osierocone, czy społeczność szkolną, jeśli umrze nauczyciel. Czy było duże zainteresowanie tego typu warsztatami? Prowadzimy je od kilku lat i jest zawsze bardzo duże zainteresowanie. W tej chwili chyba Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, gdzie w każdej szkole, a na pewno w każdej podstawowej szkole, jest przynajmniej jedna osoba przeszkolona z takich podstawowych form wsparcia dziecka osieroconego i rodziny w okresie żałoby. I też w każdej szkole podstawowej organizowany jest Dzień Tumbo, który też jest elementem kampanii, do którego też organizacji zapraszamy szkoły w całej Polsce. Informacje są na stronie tumbopomaga.pl. Kiedy ten dzień się odbędzie? W Gdańsku po raz czwarty, 21 listopada, w Dniu Życzliwości i Pozdrowień. My postanowiliśmy, że to będzie też taki dzień solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie. I to jest taki dzień edukacji i pomocy finansowej, edukacyjno-charytatywny, że z jednej strony chcemy właśnie przełamywać to tabu, nie mówienia o śmierci. Przygotowaliśmy dla nauczycieli i pedagogów takie scenariusze lekcji, dzięki którym łatwiej jest poruszyć na lekcji podczas tego dnia ten problem. A pod koniec dnia świętujemy urodziny Słonika Tumbo. Zachęcamy do festynów, pikników charytatywnych, pomarańczowych, bo taki też pomarańczowy jest nasz Słonik Tumbo. I w ten sposób wspieramy też edukacyjnie dzieci osierocone, które mamy pod swoją opieką w Fundacji Hospicyjnej. Powiedzmy tutaj też, że Słonik Tumbo nie tylko jest pomarańczowy, ale to jest bardzo radosny słonik. Ma trąbę podniesioną do góry i jest pełen takiej bardzo pozytywnej energii. Tak, on się opiekuje dzieciakami, firmuje też takie warsztaty edukacyjne dla dzieci, które tutaj prowadzimy dla przedszkoli, dla zerówek. Też jest bohaterem bajek terapeutycznych, bajek plasterków, które wydajemy w fundacji. No i próbujemy w taki przyjazny sposób, bardzo naturalny, oswajać już najmłodszych z tym tematem. Przed laty, jak zaczynaliśmy, spotkaliśmy się z tym, że rodzice obawiają się, czy nauczyciele obawiają się mówić o tych tematach, no bo dziecku się czasami, jeśli zaczyna myśleć o śmierci, to pogarsza mu się no, takie emocjonalne funkcjonowanie. Ale my pokazujemy, że to jest naturalne, że wcześniej czy później dziecku w sposób naturalny budzi się ciekawość z tym związana i również strachy z tym związane. I że można w różny, zwyczajny sposób je oswajać, pokazując, że to jest naturalna część życia. Po prostu ważne jest to, żeby dziecko zaczęło już myśleć o tym temacie, nim w jego rodzinie zdarzy się coś trudnego. Wspomniała Pani tutaj o tych bajkach, plasterkach i to jest też takie bardzo ważne przedsięwzięcie Państwa Fundacji. Z tego co wiem, to te bajki też pojawią się podczas tego Dnia Tumbo. Bajki plasterki, czyli takie bajki terapeutyczne, które mają za zadanie pomóc dziecku podjąć temat rozmowy o swojej własnej stracie, stracie mamy, taty czy babci z dorosłym opiekunem. Czyli tak naprawdę to jest takie narzędzie pomocy dla dorosłego do tego, żeby wejść w ten temat z dzieckiem. Może to robić nauczyciel w szkole, jeżeli jest na tyle blisko z dzieckiem i czuje, że to było pomocne, może robić pedagog, ale też, a może przede wszystkim ten najbliższy opiekun, rodzic. Te bajki, plasterki mają właśnie swoją opowieść, są tematyczne. Jest bajka dla dziecka, które straciło mamę, jest bajka dla dziecka, które straciło tatę, dziadka czy babcię. Są też bajki uniwersalne o naszym słoniku Tumbo, który traci przyjaciela Gąskę. I każda z tych bajek ma na końcu aneks. Aneks jest symboliczny, bo zachęca tego dorosłego opiekuna do spędzenia czasu z dzieckiem. Do tego, żeby coś zrobić wspólnie, przy okazji wspominając zmarłego bliskiego. Bo największą jakby narzędziem wsparcia dziecka osieroconego jest rozmowa z nim i wspólne wspominanie tego, co było. W anegdotach, ale też czasem na smutno właśnie, tego zmarłego bliskiego, dzielenie się przeżyciami. I my poprzez tą bajkę pokazujemy, w jaki sposób najbardziej naturalny, czyli poprzez bajkę, poprzez rozmowę, dzielenie się, można to robić. A gdzie takie bajki można dostać? W sklepiku Fundacji Hospicyjnej, na stronie Fundacji Hospicyjnej jest sklepik internetowy. Wskazówki do tego, jak czytać taką bajkę, jak z niej korzystać, wskazówki dla dorosłego, są umieszczone właśnie na portalu tumbopomaga.pl. To jest źródło wiedzy i informacji. Mówimy cały czas o tej pomocy psychologicznej dla dzieci w żałobie, ale z tego co wiem, państwo też wspierają materialnie rodziny i właśnie takie dzieci osierocone. Tak, od 2006 roku prowadzimy Fundusz Dzieci Osieroconych. W tej chwili on jest takim funduszem ogólnopolskim, gdzie staramy się wspierać socjalnie dzieci będące pod opieką hospicjów, ale nie tylko. Tak jak się to dzieje w Gdańsku, rozszerzamy tą pomoc i wspieramy materialnie, bo wiemy, że często to jest pierwsza pomoc, której potrzebuje rodzina. Nawet nie oczekuje, bo nie wie, że powinna, ale to pierwsze wsparcie socjalne, tak jak często w szkołach organizują się szkoły, jeżeli wiedzą, że rodzina wchodzi w okres żałoby i organizują bezpłatne posiłki czy zwolnienie na jakiś czas pewnych opłat. To jest bardzo ważne i dobre wsparcie, ponieważ no, śmierć bliskiego zaburza rytm życia rodziny, zaczyna brakować na, może często nie na podstawowe rzeczy, ale czasem tak, ale na też te rzeczy, które były codziennością dziecka. I my staramy się, żeby te codzienne rzeczy, jak basen, możliwość wyjazdów na wakacje, jak lekcje angielskiego czy sport, żeby one nie znikały wraz z odejściem rodzica, bo to dziecko wystarczająco dużo już straciło, więc w miarę możliwości staramy się zabezpieczać te, naszym zdaniem, podstawowe rzeczy, czyli udzielamy wsparcia edukacyjnego, sportowego, staramy się organizować wakacje, zimowiska, mamy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieciaków i też zachęcamy inne ośrodki hospicyjne do tego rodzaju wsparcia, a społecznie w kampanii mówimy, że to wsparcie w codziennych obowiązkach rodziny jest też pierwszym krokiem ważnym w pomaganiu i wsparcie materialne również. Ono jest o tyle ważne, że sytuacja rodzinna po stracie czy w trakcie przewlekłej choroby bardzo się zmienia, najczęściej pogarsza. I takie wsparcie przywraca poczucie bezpieczeństwa, takie wsparcie symboliczne też pokazuje dziecku, nastolatkowi, że jego potrzeby dalej są ważne, że dalej warto marzyć. Choćby. Pomagają chyba rodzinie znaleźć czas na żałobę. Jeżeli rodzina nie przeżywa problemów materialnych, to ma czas, żeby się zająć własnymi emocjami, mają czas na bycie razem. Więc im większe trudności materialne rodziny, tym może być większe ryzyko powikłania procesu żałoby u kogoś z członków tej rodziny. Nie marnij W czasie niezwykłym rozmawiamy o 16. kampanii społecznej Fundacji Hospicyjnej Ważni, Niewidziani, Zauważ, Zrozum, Wesprzyj. Przed chwilą mówiliśmy o funduszu Tumbo Pomaga. W jaki sposób można wesprzeć to przedsięwzięcie? Bo ja rozumiem, że Państwo cały czas szukają środków na to, żeby pomagać dzieciom w żałobie i ich opiekunom. Środki można przekazywać poprzez naszą stronę internetową www.fundacjahospicyjna.pl. Zapraszamy także do wspierania naszych akcji charytatywnych na rzecz dzieci osieroconych. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie. Najbliższa taka akcja już rozpoczęta to Mikołaj, łączcie się, czyli wielka zbiórka prezentów dla dzieci osieroconych oraz rodzeństwa dzieci chorych. Również wszystkie informacje na stronie internetowej można znaleźć. Zapraszamy. Czy Słonik Tumbo pomaga dzieciom w całej Polsce, czy tylko w Gdańsku, tam gdzie działa Fundacja Hospicyjna? Jest to inicjatywa ogólnopolska. Zaprosiliśmy do współpracy wiele hospicjów i ta współpraca nadal trwa. Porozmawiajmy teraz o opiekunach. Zwrócenie na nich uwagi to też jeden z elementów tegorocznej kampanii społecznej. Myślę, że warto zacząć od tego, co już nam się udało zrobić do tej pory. Mamy nadzieję, że zwróciliśmy uwagę społeczną na samo zjawisko opiekunów rodzinnych jako takich. Co ciekawe, oni bardzo często sami siebie nie identyfikują jako takich, więc to jest pierwsze i najważniejsze zadanie, którego się podjęliśmy. Staraliśmy się też spisać prawa opiekunów, tak by zobaczyli, do jak wielu rzeczy mogą mieć prawo i z czego powinni korzystać. Czas niezwykły. Powiększenie. Wyjrzeć przez okno, książka Anny Kulki-Doleckiej, też ma pewien związek z tegoroczną kampanią. Anna Kulka-Dolecka napisała poradnik dla opiekunów, ale nie tylko, opierając się na własnych doświadczeniach. Ta książka jest zbiorem 12 takich tekstów, opowieści, pisanych w ciągu 6 lat bycia mojego i mojej rodziny pod opieką hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. jestem podopieczną razem z całą rodziną hospicjum z powodu ciężkiej choroby mojego synka i gdzieś tam ktoś w fundacji hospicyjnej zauważył, że też jestem psychologiem z zawodu. Ta książka jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo przystępując do czytania spodziewałam się, że to będzie bardzo taka pełna dramatycznych zdarzeń, opowieść osoby, która opiekuje się nieuleczalnie chorym dzieckiem, natomiast tutaj pierwszy rozdział mówi o szczęściu i cała ta książka naładowana jest wręcz taką pozytywną energią, radością życia. Tak, każdy z tych 12 tekstów ma wydźwięk bardzo pozytywny, natomiast gdy już się też w nie wczyta, to każdy z nich pokazuje jakąś moją drogę, jakąś trudność, którą miałam w związku z danym tematem, ponieważ każdy z tych rozdziałów podejmuje jakiś temat życiowy. Jest rozdział o szczęściu, ale też jest rozdział o kryzysie, o odpoczynku, o wychowaniu takiego dziecka, jakim jest Pawełek, zamkniętego w ciele, zupełnie unieruchomionego chorobą, o ojcostwie, o podejściu do czasu i o pasjach. Jeszcze pewnie wszystkich nie wymieniłam. I w każdym z tych tematów w moim życiu pojawiła się jakaś trudność i pokazuję swoją drogę przezwyciężenia tych myśli, które poza tą trudną sytuacją na przykład ciągnęły mnie w dół i sprawiały, że się zamykałam na jakieś nowe rozwiązania, na pomoc z zewnątrz. I dojścia do takich rozwiązań i takich też w swojej głowie, w sercu, ale również w działaniu, czyli na przykład odważenia się, aby prosić o pomoc i nie czuć się z tym źle, nie czuć się gorszym. I te rozwiązania, które proponuję, które są moimi, ale też czerpię troszeczkę z tej wiedzy psychologicznej, takiej bardzo powszechnej tak naprawdę dla psychologów, bo tam nie wykorzystuję jakichś bardzo skomplikowanych teorii, odkryć psychologii. To są to takie podstawowe prawa psychologii, ale są też tam takie moje zwyczajne, osobiste odkrycia. To tytułowe okno, co się za nim kryje? To jest taka metafora otwierania takich właściwie okien w swojej głowie. Czyli właśnie odchodzenia od myśli o sobie i swojej sytuacji, tej związanej właśnie z opieką nad bardzo ciężko chorym dzieckiem, 24-godzinną opieką, bo to jest wykonywana z miłością, ale moja praca. Okno to jest otwieranie właśnie w swojej głowie innych sposobów myślenia pozytywnych o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, która może się wydawać pułapką, zabraniem nam wolności, ale bardzo wiele tkwi w tym, jak o tej sytuacji myślimy. Myślę, że ważne by było to, żeby każdy z opiekunów rodzinnych, który znalazł się w takiej roli, często nie wybierając z tego, tylko wrzuciło nas w to życie, no i miłość do osoby, którą się opiekujemy, żeby pamiętał o tej osobie, którą był wcześniej, żeby nie zapominał o sobie samym. Ja jestem w wyjątkowej sytuacji osoby, która ma bardzo ogromne wsparcie rodziny i bliskich osób. Ułatwia mi to inne spojrzenie na moją rolę i chciałabym też, żeby ta książka trafiła do osób, które być może mają obok siebie taką osobę, która się właśnie opiekuje, czyli które mogą być takim właśnie opiekunem troszeczkę drugiego rzędu, że nie musi być tak, że jedna osoba opiekuje się jedną osobą chorą. Można być raz w tygodniu na godzinę, raz na miesiąc na 2 godziny i też ta pomoc jest bezcenna. To pomaganie nie jest trudne. Tego wszystkiego można się nauczyć, a jeśli nawet nie, jeśli to kogoś przerasta, bo ja też bardzo dobrze rozumiem taką sytuację, że dla kogoś zbyt trudne może być wykonywanie takich typowo medycznych czynności czy związanych z fizjologią, to również ogromnym wsparciem jest właśnie pomoc na przykład przy zdrowym rodzeństwie tego chorego. Bardzo często korzystałam z pomocy innych rodziców, starszego mojego syna, kolegów, którzy pomagali mi po prostu go dowozić do szkoły, gdy mąż pracował gdzieś poza naszym miastem. To, że nauczyłam się właśnie wyrażać tą prośbę, a te osoby widziałam, jak bardzo rozkwitały i jak bardzo tak naprawdę czuły się z siebie zadowolone i dumne, że chociaż w taki sposób, zwyczajny, prosty, mogą mi ulżyć i pomóc. Zawieźć mojego starszego synka do szkoły, czy pobiec szybko po coś do apteki, co jest mi bardzo w danym momencie potrzebne. Naprawdę to wsparcie może być udzielane na wszystkie sposoby. Mówiła Anna Kulka-Dolecka, autorka książki poradnika dla opiekunów Wyjrzeć przez okno. To, co usłyszeliśmy na końcu, liczy się każda, nawet najdrobniejsza pomoc, taka jak na przykład pójście do apteki po lek. Tyle, że chyba niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że nawet ta 1 godzina w miesiącu może być dla kogoś na wagę złota. Tak, dlatego zachęcamy do tego, żeby po pierwsze zauważyć, czyli rozejrzeć się wokół, może spojrzeć na swoją własną rodzinę, może tam jest opiekun rodzinny, którego nawet nie zauważamy, nie identyfikujemy jako takiego. Więc jeśli będziemy widzieć opiekunów rodzinnych, będziemy też mogli ich zrozumieć. Żeby zrozumieć, trzeba zapytać opiekuna rodzinnego, czego potrzebuje, by ta pomoc była dostosowana do indywidualnych potrzeb, by nie była naszą fantazją na temat tego, jak chcemy pomagać, a faktycznie odpowiedzią na realne potrzeby. Wtedy możemy wesprzeć na bardzo wiele sposobów. Może to być wsparcie bezpośrednio przy pacjencie, przy osobie chorej. Możemy wesprzeć rozmową opiekuna. Możemy zadać bardzo proste pytanie: a jak ty się czujesz? To jest szokujące pytanie dla wielu opiekunów rodzinnych. Oni tego nie słyszą często, oni o tym w ogóle nie myślą. Takie pytanie może pozwolić im zmienić perspektywę. Może zacząć w ich głowie ogromną zmianę. Zmianę, która, tak jak Ania wspomina w swojej książce, która będzie początkiem pozwalania sobie na odpoczynek, który jest niezbędny w życiu każdego opiekuna, każdego z nas. Pani Anna Kulka-Dolecka wspomniała tutaj też o tym, że ona się musiała nauczyć prosić o pomoc. Czy opiekunowie rodzinni potrafią prosić o pomoc i czy też być może państwo te osoby, które nie potrafią tego, uczą? Jednym z elementów naszego wsparcia kierowanego dla opiekunów jest organizacja szkoleń dla nich. Podczas takiego szkolenia opiekunowie spotykają się z pielęgniarką, fizjoterapeutą, z pracownikiem socjalnym i z psychologiem. Bardzo często ten warsztat z psychologiem jest właśnie poświęcony tej tematyce. Także tak, to jest ważne, to jest trudne, by pierwszy raz poprosić o pomoc, ponieważ to pokazuje też, to jest w tym momencie opiekun rodzinny, jakakolwiek osoba przyznaje się do tego, że czegoś nie może zrobić, że sam nie daje rady. To jest trudne na początku, ale myślę niezbędne i ważne do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. A z czego to wynika, że opiekunowie nie chcą się przyznać do tego, że nie dają rady? Może powiem króciutko, jak z mojej perspektywy, jak wygląda, jak kim jest opiekun rodzinny? Opiekun rodzinny to często kobieta, bo statystycznie rzecz biorąc, częściej kobiety pozostają w domu, by opiekować się swoim niepełnosprawnym członkiem rodziny, osobą niesamodzielną. Bardzo często są to kobiety, które kierowane ogromną miłością chcą wziąć wszystko w garść, wszystkiemu podołać, wszystkiemu dać radę. To są często perfekcjoniści, więc myślę, że dla nich tym trudniej jest poprosić o pomoc, ale oczywiście jest też duży komponent strachu w tym wszystkim. Myślę, że też nasza odpowiedź społeczna i opinia na temat tego, co opiekun rodzinny tak naprawdę robi, może sprawiać, że są oni bardzo często zawstydzeni i wycofani, mają też opinię bycia roszczeniowymi, co często hamuje ich przed proszeniem o pomoc. Ja, jeśli mogę dodać jeszcze coś do tego, to taka też obserwacja, że im dłużej ktoś jest opiekunem rodzinnym, czyli stosuje tę opiekę od lat, tym trudniej mu jest sięgać po nowe formy wsparcia, jak na przykład realizujemy w Gdańsku opiekę wytchnieniową. Staramy się, żeby właśnie rodzina mogła skorzystać z pomocy opiekuna, który przychodzi do chorego bliskiego, po to, żeby ten opiekun rodzinny mógł wyjść z domu i załatwić dla siebie ważne sprawy, czy odpocząć, wytchnąć. I widzimy, że im dłużej rodzina jest w takiej opiece, tym trudniej jest jej się otworzyć, zaufać takiej obcej osobie z zewnątrz, która służy pomocą. I jeśli spotykamy opiekuna rodzinnego na początku jego drogi, jeżeli on się zidentyfikuje, że ja jestem opiekunem rodzinnym i muszę się nauczyć opieki, i muszę jakby system opieki sobie stworzyć, to idzie harmonijnie. Natomiast jeśli spotykamy kogoś po wielu latach, to jest to, żeby się otworzył, żeby zobaczył, że potrzebuje, żeby zobaczył, że ma prawo czuć się zmęczonym, zirytowanym też latami opieki nad swoim bliskim, że też może go dopaść, tak jak innych pracowników pracujących nawet w najbardziej ukochanych pracach, syndrom wypalenia, no to musi minąć trochę czasu i te drzwi opiekun rodzinny otwiera nam, ale nie zbyt szeroko. Do kiedy potrwa kampania Ważni Niewidziani? Zauważ, zrozum, wesprzej.

Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Już po raz trzeci Fundacja DKMS ogłosiła październik miesiącem świadomości idei dawstwa szpiku, mówi Magdalena Przysłupska z Fundacji DKMS. Na szczęście Polacy zaczynają dużo więcej wiedzieć na temat samej idei, metod i tego, jak ważna jest to idea, ponieważ prawie 97% Polaków w naszym badaniu na reprezentatywnej grupie osób powiedziało, że o idei dawstwa szpiku słyszało, co niestety nie oznacza, że wie dokładnie, na czym to polega. Dlatego ogłosiliśmy jeszcze raz październik miesiącem świadomości, aby edukować, burzyć te mity i mówić, jak ważna jest to idea, zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy czekają na swojego dawcę. Jakie mity dotyczące dawstwa szpiku funkcjonują w naszym społeczeństwie? Pierwszy i podstawowy to jest mit związany z tym, że szpik pobiera się z kręgosłupa. To jest absolutna bzdura. Tam nawet nie ma odpowiedniej ilości i nawet sami transplantolodzy zachodzą w głowę, skąd ten mit się wziął. Wyjaśniamy, w 20% szpik pobiera się z talerza kości biodrowej. Dwoma igłami lekarze pobierają w znieczuleniu ogólnym odpowiednią ilość szpiku. Zabieg trwa 40 minut do godziny i tak naprawdę dawca po takim zabiegu już następnego dnia może wyjść do domu. Tena Tarafa, faktyczny dawca szpiku. 10 lat temu oddała pani krwiotwórcze komórki macierzyste dla pacjenta aż ze Stanów Zjednoczonych. W moim przypadku zastosowano tą drugą metodę, częściej stosowaną, gdyż w około 80% przypadków było to pobranie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej i jedynym dla mnie to jakby odczuwalnym momentem to było tak naprawdę umieszczenie igieł w żyłach, bo na 4 dni przed zabiegiem przyjmowałam w formie zastrzyków podskórnych czynnik, który sprawiał, że komórki, które są w szpiku, uwalniały się do krwiobiegu. I 5 dnia zostałam podłączona do aparatury, czyli zostały umieszczone igły w moich żyłach, w jednej ręce, druga w drugiej. I z jednej ręki krew wpływała do maszyny i tamte komórki były odseparowane i wracała już oczyszczona krew do drugiej żyły, do drugiej ręki. I po przyjmowaniu czynnika wzrostu miałam takie objawy grypopodobne, czyli łamanie w kościach, troszeczkę ogólne osłabienie, ale w przeciągu 2 dni wszystko wróciło do normy, a satysfakcja po tym, jak się oddaje komórki macierzyste i daje komuś szansę na życie, jest w stanie wynagrodzić wszystko. Ja zarejestrowałam się na akcji, która była dedykowana dwóm chłopcom, 3-latkowi i 4-latkowi, którzy walczyli z białaczką w Kielcach i zdecydowałam się na rejestrację, żeby im pomóc. Nie miałam świadomości jeszcze wtedy, że nie pomogę im, ale pomogę komuś innemu. I tak naprawdę po 2 miesiącach od rejestracji otrzymałam ten telefon, że jest pacjent, który potrzebuje mojej pomocy. 2 miesiące później od tego telefonu oddałam właśnie komórki macierzyste. Czy ma pani kontakt z tą osobą, której pani oddała swoje komórki macierzyste? Pierwszy kontakt był to jakby anonimowy, ponieważ dawca po oddaniu krwiotwórczych komórek macierzystych wie tylko, ile lat ma pacjent, jak jest płci i skąd pochodzi. Natomiast po studniach od oddania można zapytać, jak się czuje pacjent. Więc ja po roku zapytałam, jak się czuje pacjent i wiedziałam wtedy, że żyje. I otrzymałam od niego list, w którym on dziękuje mi za uratowanie życia, a mama dziękuje mi za to, że uratowała mi jedyne dziecko. Więc przez następne 9 lat... Nawet teraz pani głos się łamie, kiedy pani o tym opowiada. Tak, bo to jest takie... Niesamowite, że tak naprawdę dwoje ludzi z dwóch różnych końców świata połączyło coś. Połączyły antygeny Hela, czyli taki po prostu wycinek kodu DNA i że można komuś na drugim końcu globu dać szansę na życie. I po 10 latach odważyłam się zapytać, jak ma się mój bliźniak genetyczny, czy dalej wszystko jest w porządku. I we wrześniu otrzymałam informację, że żyje i miewa się dobrze. Powróćmy do tego miesiąca świadomości i deidawstwa szpiku. Co w czasie tego miesiąca się jeszcze zadzieje? Codziennie na naszych portalach, na naszych kanałach społecznościowych wrzucamy infografiki z wiadomościami budującymi wiedzę i świadomość. Jak również niedawno mieliśmy okazję w ramach Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku, który przypada 13 października, gościć u nas niemal 100 dawców faktycznych. Przyjechali z całej Polski. To było niesamowite spotkanie, bo ci ludzie po raz pierwszy mogli się zobaczyć, wymienić się doświadczeniami. 26 października przypada Dzień Transplantacji i Donacji i też mamy zamiar go świętować, ale w taki edukacyjny sposób. Kto może zostać dawcą szpiku? Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, który nie ma zbytniej nadwagi i mieszka na terenie Polski. Przez internet można zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Wystarczy zamówić pakiet na stronie, wypełnić formularz, jak już przyjdzie, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać do nas. Bardzo często rozmawiam z różnymi osobami, które mają wątpliwości albo boją się całego zabiegu, albo też nie wiedzą po prostu, jak on wygląda. I wtedy wystarczy tak naprawdę odrobina edukacji, powiedzieć im, na czym polegają te dwie metody pobrania i że nie boli, i że można normalnie funkcjonować po całym zabiegu, aby ich przekonać do tego, że naprawdę niewiele potrzeba, żeby komuś pomóc. Na Facebooku nasza fundacja ma grupę założoną, gdzie właśnie skupia tych faktycznych dawców, którzy chcą dalej propagować tą ideę, ponieważ w takich ludziach jest ogromna potrzeba, żeby o tym mówić, żeby dzielić się tym swoim doświadczeniem i oni też chcą namawiać, chcą edukować. Tak jak ja, kiedyś pracując jeszcze na akcjach rejestracji potencjalnych dawców szpiku, podzielenie się takim swoim doświadczeniem, wiem, że bardzo przemawia do każdego, kto ma wątpliwości, bo jeżeli widzą osobę, która przeszła to, to są w stanie łatwiej uwierzyć, że tak naprawdę nic się takiej osobie nie dzieje, że przeszła całą procedurę bez najmniejszego problemu i tak jak ja mogła komuś pomóc. Mimo, że Polska jest drugim co do wielkości rejestrem skupiającym dawców szpiku, potencjalnych dawców szpiku, to jednak w Polsce co piąty pacjent nadal nie znajduje swojego zgodnego dawcy. Dlatego trzeba się rejestrować i dlatego bardzo serdecznie zachęcamy, ponieważ są pacjenci, którzy tego dawcy i tej szansy na życie nie mają. Więcej informacji na stronie Fundacji DKMS www.dkms.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. Until you're resting here with me. And I